şefaat etsen, kaçarım mahşerden, görüşmem gayrı. Yarın mahşer günü hey dost, şefaat etsen, kaçarım mahşerden, görüşmem gayrı. Hiçbir olur da karışmam gayrı. Döner ise o yar, o yar beni taşlasın. Hiçbir olur da karışmam gayrı.